چلیے چند لفظوں میں رکوع کا خلاصہ کر لیتے ہیں. تین مین پوائنٹس ہیں رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے منافقوں کی بھاگ دوڑ کا میدان. سات باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کفر والی بات نہیں کہی. ان کا غصہ اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. ان میں سے بعض نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے. دولت مند ہونے پر بخل پر اتر آتے ہیں, اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں, اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں, اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے منافقین سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. آٹھ باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ان کے مخفی راز اور پوشیدہ سرگرمیاں تک جانتا ہے. ان کی بدعہدی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نبی کی 70 بار دعا پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہرگز راہ نہیں دکھاتا. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے. اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو سخت سزا دے گا اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا. تیسرا اور آخری پوائنٹ کیا ہے؟ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم. کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو, ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. پسندیدہ رویے دیکھیں گے اس رکوع میں سے. کفار سے جہاد کرنا, منافقین سے سختی رکھنا, وہ ساری باتوں کی روشنی میں جو ہو گئی ہے. توبہ کرنا, صدقہ دینا, صالحین میں سے بننا, جی ناپسندیدہ رویے, اللہ کی قسمیں کھانا جھوٹی, کفر کا کلمہ ادا کرنا, اسلام کی دشمنی کا ارادہ کرنا, اللہ سے عہد کر کے مکر جانا, بخل کرنا, منہ پھیرنا, اعراض کرنا, جھوٹ بولنا, خوشی سے دین کا کام کرنے والوں پر الزامات لگانا, تمسخر اڑانا, فسق کرنا. اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ چیزوں کو اپنانا ہے, ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, مفادات اور مصلحتوں کے تحت اسلام کو اختیار نہیں کرنا, اور اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بخل سے بچانا ہے، اور اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ اگر میں آج اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.